Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. På vejen ud af døren i går, der råbte vores tekniske analytiker Lars Persson til mig. Vi ses i morgen til Turnaround Tuesday. Lars Persson, jeg håber, du har lagt det kakkelovn til, at det bliver en positiv dag i dag. Ja, men det har jeg da selvfølgelig, Bodil. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for jeg er jo bullish, jeg er permabull, så det håber jeg. Alt for den gode stemning. Godmorgen, yes. Og velkommen til dig, Persson, og godmorgen til jer, der lytter med. Det her, det er Millionærklubben, vi er klar til at tage fat på endnu en dag i finans. Denne tirsdag med særligt fokus på råvaremarkedet. Vi skal ringe til Tom Bundgaard fra Kairos Commodities om 10 minutters tid. Chefanalytikeren, der netop laver analyser på de store råvarer. Og her i studiet, der tjekker vi også investeringen i ædelmetaller. Det gør vi sammen med dig, Michael Bak. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Direktør i Dansk Aktionærforening, som er den her non-profit interesseorganisation, der både arbejder for bedre vilkår for investorerne, selvfølgelig også hjælper folk med at blive bedre til at investere. Jeg skal også lige huske at sige, at jeg sidder i bestyrelsen for den organisation. Jeg synes også, det er vigtigt at kæmpe for den sag. Michael, det er usikre tider, må man sige. Når I sidder derovre i aktionærforeningen, får I mange henvendelser fra medlemmer, som er nervøse? Altså, det er ikke sådan, at vores indbakke er fuldstændig fyldt op af folk, der er nervøse. Jeg tror, at mange af dem har prøvet kriser før. Måske ikke helt så alvorligt som den, vi sidder i lige nu. Men det er klart, at der kommer folk til os. Men forhåbentlig så kan de følge med også i vores artikler og i vores magasiner, hvor vi også prøver at adressere, hvordan man kommer igennem kriser som de her. Mm. Og vi ser jo altså også, at der begynder sådan også at være professionelle investorer derude, som ser ud til at være sådan en lille bitte smule nervøs, og måske trækker følehornene lidt til sig. Hvad er de gode råd igennem sådan en krise her, Michael? Altså, jeg tænkte over det på vejen herinde i dag, og vi tænker selvfølgelig over det hele tiden. Altså, helt overordnet er det jo hele tiden et spørgsmål om ikke at gå i panik, fordi at historien viser, at det der med at sælge ud og tro, man kan gå ind igen på det rigtige tidspunkt, det er der ufattelig få, der kan. Så punkt 1, ikke gå i panik. Punkt 2, vil jeg sige, det her med at forstå markederne, måske også forstå historisk, at når man er i en krisesituation, så går det kraftigt nedad, men det går også bagefter meget oftest kraftigt opad. Så prøv at forstå, hvor vi er henne, og derefter måske beslutte sig for, om man vil handle. Vil man lytte til nogle af de råd, der er derude, eller vil man sidde stille? Ikke? Og så til sidst, synes jeg, vigtigt, at vi er en del af noget større. Altså, at vi også husker på, at der er altså kun 1.500 km væk mennesker, som lider helt forfærdeligt. Og det tror jeg på, flere og flere generationer, også af nye investorer, også synes er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Og vi taler faktisk meget tit om, at man skal kende sig selv, når man er investor. Måske er det her et af de her tidspunkter, der er virkelig godt at finde ud af, hvad står man egentlig selv for som menneske, når man kaster sig ud i investeringsmarkedet. Ja. Når der foregår rigtig meget derude, og vi skal lige omkring det, bare lige sådan til at starte med, jeg så, at der var en af de her sider, som jeg følger over på Twitter, en af de her investeringshuse, som skrev sådan for at skabe lidt debat derude og måske prøve at få lidt sådan en positiv snak i gang. Hvilken position har du det bedst med lige for tiden, skrev aktiesitet. Og så var der altså lynhurtigt bruger, der var inde og skrive fosterstilling. Så det er altså virkelig svært at være derude. Pas på med hvad I kaster jer over, kære lytter, fordi at der sker virkelig meget på markedet. Lars Persson, lad os finde ud af, hvad der sker sådan en tirsdag morgen. Ja, men et af stederne, man lige også kan måske rejse sådan en advarselsflag, det er jo den her Atlantic Petroleum i Danmark, hvor den steg jo nogle 30% i går, og nu stiger den 40% i dag. Det er et meget lille selskab, og det, man skal lige huske på, da man skal passe på, at man ikke lige får købt katten i sengen der. Jeg tror, der er nogle spekulanter, der sidder og kigger efter olie, og så lige pludselig så opdagede de, at der var et lille olieselskab på det danske børs, men pas nu på. Men altså faktisk, så er det danske marked i plus. Vestas har også fået et par ordre. Norden fortsætter igen op, så det er egentlig sådan. Ja, altså vi står stadigvæk midt i en krise og er berørt af den, men der er altså aktier, der kravler opad, og det tyske marked også startede lidt pænere op. Det finske marked, som var nede med 5% i går i tosstimen, for Finland er jo et stort samhandelsland med Rusland. Jamen det klarer sig faktisk op med, eller nede med noget 0,5, så altså det. Vi skal jo også hen til en normal stilling og en fosterstilling, og hvad hedder det? Det er jo, at lige nu der bliver vi jo brugt som sådan nogle skydeskiver, altså vi hører russerne sige, jamen vi vil lukke for gassen. Problemet er, at russerne har kun et sted at tjene pengene, det er gassen, så hvis de lukker, så tjener de ikke nogen penge. Jeg tror, det er løgn. Jeg tror ikke på, at de kommer til at lukke for gassen, medmindre det er os, der lukker for gassen. Og det er jo det, de er bange for. Vi kan jo ikke lukke i morgen, vi kan heller ikke lukke det næste år, men på sigt, så kan vi gøre os uafhængige den her. Og hvad skal russerne så leve af? Så skal de sælge det til kineserne. De har slet ikke nogen linjer den vej. Hvordan skal de transportere al gassen? Det bliver sådan en udfordring i hvert fald for den første omgang. Så jeg tror, i deres mareridt, så frygter de måske, at det er Europa, der lukker, og ikke, at der er os, der bliver lukket for. Men vi må se. Men det er jo på råvaremarkedet, Lars Persson, der bliver spillet hårdt mod hårdt lige for sikkert. Tiden. Naturgas, som jo altså eksploderer også, og oliepriserne, som jo altså også er ganske høje. Ja. Altså næsten lige så høje som i 2008, hvor vi jo altså også så, de sparkede fuldstændig. Rusland er ude at sige, at vi kan godt begynde at snakke om at vende os til, at de skal op i $300. Jamen altså igen, så er der jo nogen, der kan åbne for hanerne, og så må vi jo alle sammen vende næsen af den vej nedad, hvor måske der er nogle systemer, der ikke er blevet vedligeholdt nok. Vi har jo sådan Iran som sådan en dark horse måske, og der vil også nogle olielande, altså med den her oliepris, så er der måske også nogle udtjente brønde, som man havde lukket, der måske lige kan få banket noget rust af og skrues på nogle håndtag, og så kan de måske begynde at hive et par fad op mere igen. Så der kommer også et helt andet billede ind, at nogle af dem, man havde lukket, jamen det kan godt være, at man lige pludselig åbner op for dem igen. Der er nogle muligheder der, som jeg ser det. Så 300... Ja, man ser jo meget mærkeligt. Der var ikke nogen, der troede Putin angreb, men 300, så er det fordi, at spekulanterne er gået fuldstændig amok. Og det er også det, man kan se i øjeblikket. Lige før hele den her krise sådan rigtig eskalerede, så var det jo kaffe og kakao, der var ish. Fordi at, hvad hedder det nu, der havde været frost i Brasilien, og der havde været tørke i Vestafrika. Og man kunne se de der kakao og kaffepriser bare buller derudad, fordi spekulanter hoppede med på den der. Så skete krigen, så nu er det altså hvede og majs, som er spekulanternes paradis sammen med olien. Så vi skal også bare vide, at der er nogen, der sådan rykker rundt med deres ludobrikker på det her skakbrik, var jeg lige ved, og ligesom gør, at priserne måske får et ekstra nyk, fordi hvem er det, hvis du nu med i oliemarkedet, jamen vil de så i virkeligheden have levering af 20 tons olie på deres dørmåtte? Det er der nok nogen, der ikke vil. Så i virkeligheden er der mange flere kontrakter ude at blive handlet, end der egentlig er olie, og det er jo det, der også nogle gange skaber nogle ubalancer. Og en af de ting, Lars Persson, som jo er i spil også i markedsnakket, det handler jo om, hvor tæt er Rusland og Kina egentlig, og kan de begynde at blive endnu tættere? Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Kina har jo altså også et gigantisk prestige projekt, som hedder Belt and Road, som jo altså er den her nye silkevej, der kører ind over mange af de østeuropæiske lande. Jeg tænker, at kineserne må jo også sidde og på et eller andet tidspunkt begynde at sige, nu bliver det altså lidt for stramt for os, hvis vi skal få succes med Belt and Road, så nu synes vi heller ikke, det er sjovt mere. Hvordan ser du på sagen? Jamen helt sikkert, der er sikkert også nogle ting, som kan rykke ved det hele der også, men de skal også ind over nogle andre urolige områder, og det kan jo godt være, at man lige sådan skal, som kineser lige tænke, altså hvis det her kan ske i Europa, hvor der sådan, undskyld mig udtrykket, er forholdsvis ordnet forhold, hvad kan der så ikke ske i de mange andre lande, vi skal ind over? Så jeg tænker, at der skal man måske lige overveje den der lange silkevej igen, om den egentlig er farbar. Jeg tænker også, i gamle dage var der mange landevejsrøver på den, og det kan der komme igen. Okay. Så sådan det. I går, der var det blandt andet Vestas Aktien, som havde en tur. Der var en nyt joint venture med et sydkoreansk selskab. Hvad siger du til den historie? Hvad skal vi mene om den? Og er det noget, der gør, at man tænker, ja, lad os købe nogle Vestas aktier? Jamen altså, nu ved vi, at vi skal, altså grøn, de her, altså sol og vind er jo nogle af de her, som skal ligesom løfte os ud af det her, og man kan også se, at markedsdeltagerne er jo gået fuldstændig, jeg vil ikke sige amok, men virkelig vendt tilbage til de grønne aktier, også selvom vi ved, at de har et rigtig dårligt 22, og det skal man jo lige huske, når man sådan sidder og klikker på knappen, at der kan godt komme sådan lidt hop på vejen. Men ser vi, jeg tog lige en liste her over de aktier, der er steget mest for den 24. februar, og der er The Drilling Company med 31%, og så kommer Vestas med 18% i afkast for de store aktier. Så kommer Ørsted, ALK og Novo og Novozymes. Det er jo altså den store, klassiske aktieinvestering, vi har fået med igen, ikke? Og kigger vi måske også på Sverige, jamen, så er det sådan, også nogle af de klassiske aktier, som man hiver frem. Hvorimod i minusbunken, jamen, der har vi Carlsberg selvfølgelig, så har vi SAS, og så har vi bankerne også, og så har vi Rockwool. Så det er jo så den, der har fået gok i nøden, fordi de har fabrikker stående derovre, så det er nok den bane, vi skal spille på noget tid. Mm. Og vi kan også se, at det norske marked er jo det eneste marked i Europa, der er pt. Er oppe, fordi at de har deres olie, og de har deres boreplatformer osv. Så de får et nyt hop op. Ikke? Så ingen tvivl om, at der er gang i den på aktiemarkedet, men det er der så sandelig også, og det er nok den helt store historie i dag. Det er altså råvaremarkedet, det virkelig pågår på. Og det skal vi tale om nu, hvor jeg har fået Tom Bundgaard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen, Bodil. Chef analytiker hos Kairos Commodities, som er en del af det britiske Mintec Limited. Altså, Tom, det er jo, altså, må man ligesom sige, vanvittige tider. Har du overhovedet nogensinde oplevet noget så vildt før? Ja, jeg har oplevet noget så vildt før, men jeg synes bare, det kommer altid som en overraskelse, når der lige pludselig sker lige sådan her, ikke? Mm. Så jeg må sige, det har været virkelig travlt de her sidste par uger. Ja, og jeg er altså glad for, at du lige vil afsætte 10 minutters tid af til at tale med mig, for jeg ved godt, at du har voldsomt travlt, og du bliver hivet i fra alle sider fra dine kunder, som jeg selvfølgelig også gerne vil have analyser omkring de her råvarer. I arbejder jo med nogle modeller, som du har været inde i. Millionærklimmer fortæller sig om et par gange. Fungerer de her modeller overhovedet i sådan nogle vanvittige tider, Tom? Ja, fuldstændig. Mm. Det ville virkelig være trist, hvis de ikke gjorde det, men det gør de. Ja, det ville være trist. Godt. Ja, det ville være trist. Så lad os prøve at høre, hvad modellerne de fortæller dig lige nu, for det er jo altså råvarer, du sidder og kigger på. Måske, hvis vi lige kan starte med alle råvarers moder, altså energimarkederne, Tom, hvad sker der pt. Der? Ja, altså man kan sige, vi havde egentlig forecastet, at olieprisen skulle op af, altså indtil slutningen af Q1 eller starten af Q2. Så tilbage i december, november, tror jeg det var. Enten november, jeg tror det var november, der anbefalede vi vores kunder at låse, altså hedge, både Q1 og Q2. Og det, der så sker, det er jo, at prisen det bliver sådan et sted mellem $90 og $100. Mm. Og det, der så sker med krigen, det er jo så, at det bliver så bare endnu højere. Men altså, signalerne er, at de skulle op alligevel, og nu bliver det så bare sat ekstra raket på. Ja. Og det er det, der er sket for alle råvarer, at de har bare fået ekstra raket på den stigning, der forvejen var i gang. Mm. Og det ved jeg også, du tidligere har fortalt os, altså, at modellerne er rigtig gode til at vise en retning, sådan lige præcis, hvor det stopper. Sådan det kan måske være sådan lidt svært at sige. Nu er russerne altså ude at sige, at vi kan godt forberede os på, at olieprisen skal op i $300 per tynde. Ligger det i dine modeller? Det gør det ikke, nej. Det gør det ikke. Men altså, det samme var der i 2008, da prisen kom op på $149. Ikke? Der var alle kæmpede om at sige, at den skal op i 200, eller ej, 250, eller 300. Og der var headlines på alle avisartikler og sådan noget. Og det er altid det, der sker, så man prøver altid at forlænge det opad. Mm. Og det er ikke fordi, der bliver sådan som set mangel på olie. OPEC ser jo det her som en fantastisk gave. Nu kan de skrue op for hanerne, og det har de ventet på meget længe. Så for dem er det bare en gave, så de vil bare producere mere. Så man skal passe på med at bare forlænge det op i himlen. Udbud og efterspørgsel, det balancerer sig over et stykke tid. Ja. Så det er på den korte bane, det her, det ødelægger noget. Og Tom, tør du spå om, hvor kort eller hvor lang den bane er? Altså, hvornår begynder vi at se en vending igen i den oliepris? Ja, så det, jeg faktisk har haft travlt med, det er ikke så meget stigningen. Det, som er overrasket alt, fordi vi har låst priserne, og alt er egentlig fint. Så det er første halvleg. Jeg siger det ligesom fodboldkamp. Første halvleg, den vandt vi. Men når man så går ind i omklædningsrummet, så er det ikke sikkert, at man vinder anden halvleg. Det kræver, at ens strategi er rigtig. Modstanderne har jo også deres strategi. Og anden halvleg, det ved jeg ikke, om jeg vinder. Men vi har virkelig siddet og arbejdet på, ikke på stigningen, men hvornår topper det, og hvornår begynder det at falde igen. Og det er det, vi har brugt meget krudt på. Og det er selvfølgelig lidt svært at sige nu, men vi tror på, at det meste af det topper i Q2. Okay. Så, og det er så en top. Og det, der typisk er, det tror jeg noget, man skal vide inden for råvarer, for det er ret specielt i forhold til aktiemarkedet. råvaremarkederne, de topper altid i eksplosioner, i det, man kalder V-toppe. Altså, du tager et bogstav V, og så vender det på hovedet. Så det stiger op i en klar spids, og så falder det lige så hurtigt bagefter igen. Det gør det i 9 ud af 10 tilfælde, hvis du kigger over historikken. Og det er det samme, og de stiger altid på panik. Og så stopper raketten, og så falder den lige så hurtigt ned igen. Mm-hmm. Og så er det bare et spørgsmål, hvornår sker det? Og det er formentlig et tidspunkt i K2, men altså, vi ved ikke noget med krigen og alt det her. Så ja, det er svært at spå om fremtiden, Tom Bundgaard, det er jeg med på. Men ja. Altså, K2 er jeres bedste bud, i hvert fald herfra, og så siger du altså, at det kan gå lige så hurtigt nedad. Så hvor langt skal vi så ned, tror du? Jamen, vi skal bare have den her boble, som det altid. Hvis du kigger over råvarer, det er ikke kun olie, men det er aluminium og naturgas, alt muligt, så laver de den her paniktop, som hedder et omvendt læg. Og så bagefter skal de falde ned igen til at fjerne den her pris, der er lige nu. Det er jo en boble, hvor priserne er alt for høje i forhold til fundamentalerne. I forhold til fundamentalerne skal priserne ligge på ca. $95. Mm-hmm. Så lige så snart der er ro på vandet igen, så skal priserne ned til det fair niveau, som skal være. Og det vil sige, at det går lige så hurtigt ned igen. Men den falder kun til det niveau, hvor priserne er fair, baseret på udbud og efterspørgsel. Ikke? Og det er den altså omkring de 95, mener du. Som undgår, ligger naturgas og følger præcis det samme mønster? Ja, det gør det. Okay. Det er samme mønster, og igen med vi har regnet med en K2-top. Man kan så sige, de fleste råvarer tror vi på, at topper i K2, og gas er jo måske en undtagelse, fordi den er så koncentreret i Rusland. Ikke? Og der kan du ikke bare åbne op andre steder på samme måde, så den kan være en lille smule anderledes naturgas. Men, godt, vi får se, hvor det ender henne. Tom, lad os hoppe videre til nogle af metallerne, fordi jeg ved også, at I sidder og kigger selvfølgelig på en bred kurv af forskellige råvarer. Nu så vi altså, at nikkel, den er altså også eksploderet i går. Hvad sker der lige der? Ja, den sidder jeg også og arbejder med for tiden, fordi vi har også, ligesom olien, så har vi regnet med, at den skulle stige, og vi har hedget det, men jeg har ikke regnet med sådan en kæmpe stigning som det der. Det må man sige, det overrasker mig. Mm. Så det gode er, at hvis man havde hedget sig, så er du sikret, men $42.000 per ton, det er godt nok. Vi har regnet med lige under 30.000, vi skulle deroppe, ikke? Men, ja. Ja. Så er der noget bud på, hvad der kommer til at ske med det? Altså, hvad siger dine analyser i forhold til prisen på for eksempel nikkel her det næste stykke tid? Altså, nikkel har vores langtidsplan været, at den skulle stige længere end alle de andre, så den skulle stige faktisk ind i Q3. Så det er en af undtagelserne, en af de råvarer, der stiger længere. Og den her stigning, der kommer nu her, den bekræfter jo egentlig bare, at billedet er ret bullish, som man kalder det. Hvorfor er I bullish på nikkel i længere tid end på de øvrige metaller? Egentlig er det fordi, at når vi kigger på alle vores fundamentaler, vi kigger på fundamentalerne og udregner en fair værdi for olie, for nikkelprisen. Og den fair pris har været langt højere end selve prisen. Så prisen har simpelthen været for lav. Og det kan jeg er jo indkøber. Jeg kan jo ikke lide at sige, at prisen er for lav. Men jeg ved bare, at fair prisen ligger meget højere end det, den har ligget på her på det sidste. Mm. Og det gør så, at man er meget mere bullish på, at den skal højere op. Og fairbåndet ligger, skal jeg lige sige, den ligger på omkring $35.000. Og der har den jo ikke været prisen. Og det er jo så den eksplosion her, det er jo så ligesom alle andre, så overreagerer den og kommer alt for højt op. Og det er meget naturligt, det sker altid. Og så skal markedet lige finde sig selv igen, og så skal det ned igen. Mm-hmm. Men niveauet er bare det højere, fordi fair value er højere. Ja. Det ser altså noget i retning af 60%+ i går, så vidt jeg så. Men Tom, så vi kan forvente, at det kommer pænt ned i dag? Altså det var for voldsom en reaktion? Nej, ikke i dag. Nej, som jeg siger, den skal stige ind til Q3 og være høj. Og så er det først derefter, at den så begynder at falde igen for alvor, ned til de der 35 eller sådan noget. Okay, så den reaktion, du kalder for voldsom, altså den kan godt vare i lang tid? Ja, det kan den nemlig. Og så længe den ubalance, den består, så man ser altid, at de her bobler. Altså vi kan identificere det på en graf, så man kan se det fysisk, at det her er en boble. Mm-hmm. De bobler plejer at vare alt mellem 2 måneder til 5 måneder. Og det vil den her jo også gøre. Så der går lige noget tid inden markedet når at sætte sig, og så begynder det at falde igen, og så bliver den boble fjernet. Så der er altså en nikkelboble i gang, og den bliver stadigvæk pustet op her det næste stykke tid, måske helt frem til Q3. Er der andre bobler, sådan en voldsom bobler i metalmarkedet? Der er faktisk der er bobler over det hele, kan man sige. Okay. Dem, der er steget kraftigt her på det sidste. Men der er en del af dem, hvor priserne har været for lave. Altså, og så, når priserne er for lave, så når der sker noget som det her, så sætter det bare gang i. Så nu er der mange af priserne, der har nået ind i deres fair value, der, hvor de hører hjemme. Og når de kommer derind, så stopper de ikke. Så skal de typisk lige op og lave en lille boble. Det er meget, meget normalt for råvaremarkedet. Okay, vilde tider også fremover, kan jeg høre. Tom, vi skal også lige runde til sidst her. Altså, de bløde råvarer, som vi kalder, så nogle af fødevarene, det er jo altså særligt hvede, som der bliver talt om, fordi at både Rusland og Ukraine er jo en gigantisk hvedeeksportør, og det ser jo altså ikke så godt. Jeg tror, de står for et eller andet med en fjerdedel af verdens produktion af hvede. Hvad ser du i de bløde råvarer? Altså, hvad ser du i de markeder? Ja, altså, igen, ligesom af de fleste andre råvarer, så havde vi forecastet, at det skulle stige ind til Q2. Og det er ret usædvanligt, og jeg har haft mange kunder, som har sagt, du kan ikke, hvordan kan I forecaste, at priserne skal stige ind til Q2, fordi det plejer de ikke at gøre rent sæsonmæssigt osv. Men altså, vores model er præget på det. Og så sådan lidt morbidt, så har Putin jo kommet os til hjælp, ikke? Det er meget, meget morbidt. Mm. Men jeg ved ikke, hvornår det stopper, fordi de står for så stor en del, men vi har et bud på, at det stadigvæk bliver Q2, at priserne topper. Og man skal passe på med ikke at bare forlænge, på grund af frygten, bare forlænge brædderne op i himlen, og så sige, at det fortsætter forever. Så jeg tror stadigvæk, Q2 kunne være et godt bud. Ja. Og så særligt på de der bløde råvarer, Tom, det er jo altså et meget svært marked, fordi der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man lige kan gå ud og så noget nyt hvede i USA, og så lige pludselig lynhurtigt høste det. Altså, hvordan spiller det ind på prissætningen? Ja, altså det man kan se, det er, at det er lidt irrationelt, fordi for eksempel hvede og korn har vi har jo meget, meget store lager. De er ikke rekordhøje, men de er rigtig, rigtig høje, så der er ikke nogen, der er bange for at løbe tør for noget. Så derfor, når du ser sådan en reaktion i markedet, så er det ikke, fordi folk er bange for at løbe tør, så det er sådan mere en spekulativ ting. Mm-hmm. Vi har andre råvarer, som edible oils, forskellige sunflower oil osv., hvor lagerne er katastrofalt lave. Og der giver det mening. Og der er der faktisk nogle af de her oils, som ikke har steget særlig meget. Og det undrer jeg mig over, fordi der har vi simpelthen så lave lager på hele verdensplan, at der skal ikke meget til for at ødelægge tingene. Og det er der, risikoen ligger, når der ikke er lager. Men på hvedekorn er der masser af lager. Okay, så du kan altså forudsige, at det bliver endnu vildere over på de der edible oils, kokosolie og palmeolie og den slags solsikkeolie. Ja. Det bliver endnu værre derovre? Ja, altså det som jeg tolker det, og det er selvfølgelig min tolkning, jeg tolker det, at nu kom konflikten, og så er folk bare kastet sig ud i, hvad de har skudt på det, der har bevæget sig. Og det, man har hørt om, det er hvede, og det er korn, og det er olie, og så er man bare skudt på det. Og så kommer der lige en fase, hvor folk lige skal kigge på tingene, og så finder de ud af, at der er faktisk pænt meget hvede på lager over hele verden. Så det er ikke sådan, at det løber tør. Og så begynder de at kigge på, hvor er der lave lager. Og det er sådan noget som edible oils og andre ting. Og så pludselig er det der, panikken den kører hen, og så skyder de derhen. Så der er sådan en jeg trækker lige min pistol og skyder med det samme, og så bagefter kan jeg tænke mig lidt om, og så kan jeg se, hov, der er noget andet, jeg skal skyde på. Ja. Ja, vanvittige tider, Tom Bunker. Vi er allerede kommet til at holde på dig alt for lang tid, end vi havde aftalt. Jeg må hellere tage og slippe dig nu, bare lige til sidst. Herr Bundgaard, du siger, at jeres kunder trods alt havde spurgt ind sådan med en vis skepsis i forhold til de her analyser, som I havde smidt på bordet tidligere på året, måske i slutningen af sidste år. Men altså, er det dit indtryk, at de fleste trods alt har dækket sig af efter jeres analyser? Ja, altså det er jo så det heldige ved, ikke? Altså, det var mest lige at vide, hvor de siger, kan det nu, altså en stige ind til Q1, det kan det godt, men Q2, det var de godt nok skeptiske overfor. Mm. Men de fleste har hedget sig. Som vi anbefaler. Det vil sige, nu kan de sådan læne sig lidt tilbage og sige, pyha, der skete ikke noget. Men Derfor er det, problemet er som indkøber, du køber jo typisk ikke bare én vare, du køber jo 50 varer, så det brænder overalt lige for tiden, ikke? Så, det er klart. Og det er svært at finde ud af, hvad der sker fremover. Tom, det er ikke noget nemt job at være indkøber i den her tid, må man sige. Nej, det kan jeg godt høre. Det er måske heller ikke verdens nemmeste job at være analytiker, men du gør det jo simpelthen så godt, det er vi glade for. Tak fordi vi måtte låne dig her til morgen i hvert fald. Tom Bundgaard, som er chefanalytiker hos Kairos Commodities, en del af britiske Mintic. Tak for det. Tak for det. Ha' en god dag. Ja, og hvis du nu sidder derude og tænker, hvorfor spurgte de ham ikke om guld og sølv, så er det jo altså fordi, at det er metaller, ædelmetaller, som han ikke lige præcis laver analyser på. Men til gengæld så kigger vi altså på det her i studiet, og det gør vi sammen med dig, Michael Bak, fordi I har faktisk i det nyeste nummer af Aktionærforeningens Blad, som hedder Aktionæren, der har I et par analyser, som du har taget med til os her i dag. Hvad tager os omkring nogle af de selskaber her, som I kigger på? Jamen, det er rigtigt. Vi har et nyt nummer ude af Aktionæren nu her, som er, som er på gaden den her uge. Vi har sendt ud til alle vores medlemmer, og der har vi så i virkeligheden måske nok forsøgt at trække det her lidt ned et sted, hvor de private investorer kan være med. Fordi når vi hører om råvarer og ædelmetaller, de færreste køber nok en guldbar hjem til, og mange har også en vis bias imod at købe certifikater osv. Så det vi har gjort er, at med vores analytiker, René Jørgensen, som er aktieanalytiker, vi har fundet 10 selskaber, som er eksponeret ind imod sølv og guldminer. Primært i USA, og også lidt i Europa. Og det vil sige, der gennemgår analytikeren så de her 10 selskaber, og så er der nogle købsanbefalinger, der er noget hold, og der er noget selv, havde jeg sagt, men i hvert fald nogle konkrete forslag til at blive klogere på, hvordan man kan lave sin portefølje og få en vis spredning inden for, hvad hedder det, inden for guld og sølv. Og det, der måske skal siges, er, at den blev jo skrevet, den her analyse, i starten af februar, fordi vi har en deadline osv. Og siden da er markedet jo op med 10-15% på de her aktier, jeg tjekkede lige i går. Så det vil sige, det er jo også et sted, altså guld og sølv, ædelmetaller, som er steget i den her krise. Ikke? Ja, og guld, som jo i sig selv røg op over de $2,000 per ounce i går, tror jeg det var. Så der sker jo altså også rigtig meget. Det er jo også en klassisk safe havens, når det går voldsomt for sig ude på aktiemarkedet, så er det jo sådan noget som guld, som folk de kigger på. Det kan også være noget valuta, schweizerfranc, japanske yen og den slags. Så der er sådan nogle klassiske safe havens. I et stykke tid, så har man måske sådan stået og kigget på, hvorfor stiger guld så ikke endnu mere, men nu ser det altså ud som om, at der er kommet godt gang i det også. Michael, hvilke selskaber har du taget med til os? Jamen, som sagt er der 10 stykker plus nogle ETF'er, som man kan vælge, men altså, jeg har så valgt 3 stykker ud, som jeg synes var særlig interessante. Der er en Barrick Gold, et amerikansk selskab med tickerkoden GOLD, G-O-L-D. Kanadisk selskab? Kanadisk selskab, undskyld, ja. Kanadisk selskab, men med hovedaktiviteter, mange aktiviteter i USA, det er rigtigt. Og det er jo et selskab, som også beskrives her, hvor Warren Buffett, som ellers ikke var sådan den store tilhænger af de her guldmineselskaber, investerede kraftigt ind for et par år siden. Og så et selskab, som har gjort det fornuftigt og er blandt verdens største, og som vel, hvis jeg læser den her analyse og går ud med den, så er det jo et relativt sikkert sted at lægge sig ind med en investering. Og igen tror jeg også, vi skal sige, det kan Lars sikkert supplere, det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at man sælger hele porteføljen af traditionelle aktier og køber ind. Det er måske et spørgsmål om, at man har 5-10% i nogle andre aktivklasser. Mm. Fordi vi kan se, at de her er gået op i den sidste måneds tid. Så det kan jo være et spørgsmål om spredning. Men spørgsmålet er også, om det er for sent, så, Michael? Det kunne det være, men man kan sige, at hvis vi hører vores analytikere her på råvarer, så har vi jo set væsentligt større stigninger der. Så det man fortæller, er jo, at sådan noget som guldinvesteringer er måske ikke noget, man skal ligge med altid, men det kan være, at man ligger med det i en 1-2-3-årig periode, når markedet er meget usikkert. Så det vil sige, det er formentlig, det kan Lars sikkert også byde ind på, men det er formentlig et sted, hvor man godt kan få noget spredning på nogle af sine aktier, ikke? Så... Barrick Gold, B-A-R-R-I-C-K, Gold, og tickerkoden er bare Gold, så det er lige ud af landevejen. Lars Persson, kunne du tage os omkring sådan rent teknisk? Jamen altså, der bundede den jo faktisk i 16, hvor den var nede i $10, ikke? Og så har den jo stille og roligt kørt deropad. Det har jo ikke været sådan, hvor man... Det har jo ikke været en raket, men spørgsmålet... Alt kan jo heller ikke være raketter, fordi man... det var jo ligesom også Tom Bundgaards... de brænder ud, så man skal jo have noget til fundamentet. Og der kunne jo en guldaktie, eller... noget inden for råvarebranchen jo godt være et eksempel, man kunne gøre. Måske kan man også vælge nu, jeg har ikke set analyserne, men det kan også være, at man kunne vælge en, der havde måske flere ting end bare guld og sølv, hvor hvis man kunne få hele paletten. Nogle mineselskaber har jo nogle af de helt store, Rio Tinto og Vale, de har jo måske endnu flere ting, sådan, så man får den helt gode spredning, og de har selvfølgelig rigtig meget run på i øjeblikket, men så kommer der også på et tidspunkt, hvor det hele sådan siver tilbage igen. Alt ikke? Godt fra minen. Det er det. Yes. Men Per, sådan guldaktier eller guldminer, er det noget, der skal ligge i din portefølje? Nej, jeg har aldrig haft det rigtig vel, men det er også et, jeg kigger meget omkring i Norden, og der er ikke særlig mange guldmineaktier. Det må vi bare erkende. Der er Lundin, som har noget guld, der startede noget guld op, og jeg har faktisk været kortvarig inde i det, hvor vi har haft nogle andre hvad kan man sige, kriser, men det har aldrig været noget, der har givet sådan en rigtig afkast på bogen, hvor så det er også noget med, jamen det er en lille del, hvor man hedger sig mod, at man ikke skal falde ud af sengen, når det går dårligt, ikke? Så det er jo nok det, man skal bruge sit guld til. Så når Michael han siger 5-10% af en portefølje for ligesom at sprede sig over forskellige aktivklasser, giver det mening til dit hoved? Ja, i hvert fald, hvis man har en større portefølje. Man skal jo nu havde vi nogle vores juniorboard inde i går, altså der skal man måske lige overveje, fordi der vil man jo gerne løbe måske lidt stærkt, og der er det måske netop mere med at vælge til og fra lidt hurtigere end den lange og gem og hold guldbar, ikke? Eller guldmine, man skal have i sin portfølje. Men betyder det også, Persson, fordi du skal jo også løbe hurtigt her i konkurrencen, og det er jo sådan, altså i citationstegn, det er jo rigtig penge, men det er også lidt for sjov, at vi prøver at presse jer til at skabe afkast i løbet af et år, fordi det er jo ikke sådan, man normalt bør investere. Der bør man altså have lidt længere briller på. Men betyder det, at guld kunne have bedre plads i din hjemlige portefølje end herinde? Ja, helt klart. Altså, det er helt klart. Altså, herinde, der har som sagt, jeg har haft med en gang, og det gav ikke nok, fordi krisen var ikke stor nok, vel? Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men jeg kan gå hjem og bladre lidt og finde det frem. Men det er helt klart. Og så har der været nogle andre brancher, der bare har drønet hurtigere afsted end guld, ikke? Så derfor har det været, har man valgt dem. Michael, ja. Du har en kommentar. Jamen, altså, man skal jo heller ikke overse sølv. Nej. Man må ikke glemme lillebroren sølv, som i virkeligheden også i den her analyse jo fremhæves, fordi det bliver brugt til den grønne omstilling i forhold til hvad hedder det, solpaneler, i forhold til batterier, til elbiler osv. Så der er jo også noget, kan man sige, efterspørgsel på sølv, og der er også nogle selskaber, der fremhæves der, som formentlig kan give lidt mere, hvis man savner lidt mere spænding, eller kan give lidt mere upside, som også er lidt dyrere aktier. Så de bliver jo også fremhævet. Så det vil sige, guld og sølv har også to forskellige, kan man sige, måder at blive set på her, ikke? Men er sølv så mere til industrien end guld er? Det er i hvert fald omtalen her i forhold til, at altså, sølv bliver brugt mere i forhold til de her solpaneler, i forhold til batterier og så videre. Så sølv, efterspørgselen på sølv er på den måde voksende på en anden måde, ikke? Og det skal man jo sætte sig ind i. Men der er i hvert fald eksponering nogle steder på nogle selskaber, som jeg tror kan give mere mening, hvis man også er på vækstsporet. Ikke? Hvilke selskaber kunne man kigge på, hvis man vil investere i sølvminer? Altså, der er et selskab, der hedder First Majestic Silver, som er et meksikansk eksponeret selskab, som jeg ved er blevet fremhævet nogle steder. Børskoden hedder AG. Det, som blot er at sige omkring, det er særligt i Mexico, de er eksponeret på sølv. De er blevet fremhævet nogle steder, kan jeg læse, men andre steder siger man også, pas på, fordi der er en stor skattesag med de meksikanske myndigheder. Og hvis vi kender noget til hvidvasksager og sager i øvrigt med myndigheder, så skal man i virkeligheden nok passe på. Men det er bare for at sige, det er et selskab, som er lidt i vælten, som jeg forstår det. Så er der et andet, der hedder Hecla Mining, som jeg selv har valgt ud, som egentlig med overskriften sølv til grøn omstilling, er i virkeligheden i det space, vi lige har talt om. Den hedder, børskoden hedder HL. Og Hecla Mining er et amerikansk selskab, som har store aktiviteter på minedrift inden for sølv. Mm-hmm. Og sidst så har jeg så også valgt et selskab, som hedder Wheaton Precious Metals, som i virkeligheden er det her et streaming-selskab, som betyder, at det er et handelsselskab. Det vil sige, det er et selskab, der ikke har minerne selv, men som køber og sælger fra de her miner. Og det betyder så jo også, at det er lidt dyrere, altså en PE op på en 55-60, altså en lidt dyrere selskab, men et selskab, der så i virkeligheden ligger et andet sted i værdikæden. Og det betyder bare, med alt det her, tror jeg bare, man skal forstå som privat investor, at det er også muligt at investere ind i sektorer, eller ind i råvarer, ind i ædelmetaller, gennem aktier. Altså det er jo grundlæggende det, som er måske budskabet her, at det er relativt nemt at gå til, hvis man sætter sig en smule ind i det, og det kan man så gøre. Også i vores forening. Wheaton Precious Metal, der hedder tickerkoden WPM, og de to andre tickerkoder, du nævnte, Michael, bare lige for at samle op, de hedder altså AG G og H, L, hvis man selv vil ind og kigge på det. Og så skal man altså være klar over, at det sidste nævnte, altså WPM, det er et, du kalder det et streaming-selskab. Det er ikke noget med Netflix at gøre. Nej, men det er sådan en mellemhandler, ja, mellem minerne og ud til, hvor det skal... Lige præcis. Det er nemlig det. Det er et handelsselskab, kan man sige. Ikke? Et handelsselskab, okay. Og jeg skal nok også lige fremhæve her, at ETF'erne er noget af det, altså fondene, om man vil, er noget af det, som mange også anbefaler, fordi der får man en god spredning. Det vil sige, der er en, der hedder iShares Gold Producers, som hedder ACC, hvor man så i virkeligheden går ind og køber en ETF, og så er man eksponeret mod alle disse producenter. Ikke? Og har man ikke tid, eller vil sætte sig mere ind i det, så er det nok et meget godt sted at gå hen. Og den er jo også oppe med 10-15% på en måned. Så det skal man selvfølgelig tage med i sin overvejelse. ACC, iShares Gold Producers, kunne man altså også kaste over i ETF'en. Og så er der også en sølv ETF, Michael, jeg ved, du har nævnt for mig. Den hedder SLV. Ja, det er iShares Silver Trust, og det er så mere direkte investering ind i sølv, og ikke sølvminer eksponeret. Men det er lige så meget, hvis man går på rent sølv, så kan man hurtigt komme ind og ligge der med de her 5-10%, eller hvad man nu måtte ønske. Mm. Persen, ville du vælge ETF-vejen, hvis du skulle afdække dig på en eller anden måde ind i de her markeder? Ja, fordi det er svært lige måske at finde ud af, jamen, hvem er det, der lige får the run, og hvem er måske i gang med at udvikle, eller min udviklingsfase og sådan noget, ligesom med min Lundin Goldmine der. Så det er i hvert fald en rigtig god måde at sprede sig på, og også på den måde få hele sektoren, ikke? Fordi det der med, når du vælger et selskab ud, jamen så kan der jo lige pludselig ske et eller andet. Vi har tidligere set, at der har været dambrud i en eller anden mine i Sydspanien, og så falder den aktie. Vi så også med min bolig, den er lige pludselig, så var der fosset der vand ind i en af deres miner og sådan noget. Så når du investerer i en enkelt selskab, så skal du bare regne med, at risikoen bliver altid lidt større, selvfølgelig. Så er det, nu er det ETF'er, så det gør ikke noget, men hvis man vælger også nogle aktive fonde, så på den her front, jamen, så betaler du noget til nogle andre, der sidder og holder øje med det, men det er derfor, du skal vælge de her ETF'er, der bare tracker hele branchen, ikke? Og så skal man så også vide, så har du både det rådne kar og det gode kar, og så får du jo det afkast ind imellem. Og sådan er det jo bare, men hvis du nu kun har haft det rådne kar, så har du tabt pengene, men hvis du nu har fundet den gode aktie, så har du vundet en masse penge. Så det er jo også, hvad en investortype er man selv, hvor høj risiko vil man gerne have i sin portefølje. Ikke? Mm. Der er en lytter, der har skrevet ind til mig her på 42 42 03 21 og startede sin sms med at skrive Miu. Der skal man nemlig, hvis den skal lande herinde på mit skrivebord. Det er en lytter, der gerne vil være anonym af indlysende årsager, som man skriver, og det kan I måske forstå, når jeg læser det her op. Fordi lytteren skriver, at man kan godt købe fysisk guld. Desværre er spreadet på køb og salg lidt stort. Mm. Det der med at købe fysisk guld og ligge med det derhjemme eller i en bankboks, ja, det, kan det være en vej frem, Michael? Altså, vi anbefaler det ikke som udgangspunkt, men jeg tror, det kommer meget an på, hvor stor en formue man har. Fordi der er jo danske professionelle aktører, som tilbyder det. Altså, man helt basalt, det der med at rent sikkerhedsmæssigt opbevare sit guld eller sølvbar, som jo ikke nødvendigvis er så store, det skal man jo tænke over. Men jeg ved, der findes danske aktører, som jo så står for det hele. Og jeg tror, jo større formue, jo mere kan det være en overvejelse. Men for de helt almindelige danskere, så mener jeg ikke, det er relevant. Lars Persson, en guldbar under hovedpuden? Nej, tak. Altså, du ved, alt med værdier, voldsomme værdier hjemme i ens hus, så bliver det jo lige pludselig sådan et emne for, at der er nogen, der banker på og gerne vil have den. Ej tak, det skal vi ikke have noget af. Du ved, det skal bare være et hjem med IKEA-møbler, så kommer der ikke nogen, der banker på. Så det er fint. Det er fint. Så, og ja. Nu, når vi taler meget om miner, så er der altså også lyttere, der kigger på nogle andre aktier. Torben fra Aarhus, han sidder og kigger lidt på FL Schmidt og vil gerne høre, om det stadigvæk er en god aktie, Lars Persson. FL Schmidt, som jo også har haft det lidt hårdt i forhold til Ruslands krigen, Ukraine-krigen. Hvad sker der på FL Schmidt lige nu, og hvordan ser du på den? Jamen altså, den er lige nede af kyst, de der 160. Udfordringen er, vi ved jo ikke, hvor hårdt kommer de til at blive ramt. Når de at færdiggøre deres projekter, får de nogle penge med hjem. Men det er jo et stort land, område, de lige pludselig skal se bort fra. Gælder det også Kazakhstan, Uzbekistan og alt det her? Hvor går grænsen? Altså, er det hele det gamle russiske system, hvor de ikke kan levere noget i? Og sådan. Der er en masse... hvis jeg kunne sidde i en foredragssal, så skulle man række fingrene op og spørge læreren, undskyld, hvad betyder nøjagtigt lige det, du står og siger der i øjeblikket? Det er lidt svært lige at få styr på som investor, og det er også derfor, når vi ikke ved noget, altså markedet vil jo gerne have ro, renlighed og regelmæssighed, og lige nu der er bare kaos, så derfor det, for, det man gør, det er, at man skipper egentlig bare sin F.L. Schmidt. I går røg F.L. Schmidt ned med 3%, og her til morgen, jamen der tror jeg faktisk, at sammen med resten af markedet, der jo fuldstændig danser samba og er i vild euforisk stemning, så tror jeg nok også, den er måske, kan vi da håbe på, ja, den er op med 3%. Så jamen det viser jo bare, at markedsdeltagerne har ret svært ved at finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår, ikke? Men så den er nede at kysse et vigtigt støtteniveau, som vi også var i oktober-november måned 20, og jeg tror faktisk, vi analyserede den i Millionærklubben, da vi stod og kiggede på den med lytterspørgsmål i fredags. Der sagde jeg i hvert fald sådan noget, 140 var næste støtteniveau. Der var den nede at røre, da den var i, da vi havde coronakrisen. Men F.L. Schmidt skal jo finde sin sælgertaske og ud og finde nogle andre markeder, og der er de jo op imod kineserne, og det er jo det, der er den helt store... ja, der skal man nok smøre ærmerne godt op for lige at få nogle ordre med hjem. Det er det, vi har set tidligere. Ja. Michael? Man kan vel også sige, at det er et selskab, som nu også, hvis vi ser 5 års sigt, har gået sidelands på kursen, og i virkeligheden nedad, og som jeg i hvert fald har oplevet, ikke har haft investorernes tillid i forhold til det, de har lavet tidligere. Og det betyder jo så, når du går ind i en krise og ikke har vist historiske resultater, så er tilliden måske ikke så stor til at komme ud af krisen igen. Hvor man kan sige, jamen Carlsberg er i store udfordringer, men deres ledelse har handlet rigtig dygtigt og har givet investorerne noget medvind tidligere. De to ting skal man nok også have med. Altså det vil sige, det er godt, at du står midt i en krise med nogle muligheder, men har du vist dine resultater historisk? Og der må man sige, at F.L. Schmidt, hvis vi kun vurderer på kursen, jamen de har ikke vist noget de sidste 5 år. Nej. Godt, så fik vi lige den med. Og Lars, nu sagde du lige, at der er masser af investorer, der sidder derude og ikke rigtig kan finde ud af, hvad der foregår. Og det gør Jens sådan set også, fordi han skriver, altså helt utraditionelt for en sms ind, der hedder, hvad sker der på markedet? Det stiger jo over hele linjen. Det er turnaround Tuesday. Det er turnaround Tuesday. Lars, du holder, hvad du lover. Altså, kan du ikke lige fortælle os, hvordan kunne stemningen lige pludselig blive så god? Jamen, altså, det ved jeg heller ikke. Altså, men det er jo også, som du også sagde. Nu var der, altså, du sagde det jo selv, da vi gik i studiet. I går, der sad folk bare og trykkede på salgsknappen, og nu skal pengene lidt ind og arbejde igen. Altså, det klør jo i fingeren på nogen, de skal jo også være ude at arbejde hele tiden, så det kan også godt være, at nogle af de her PE-tal og ting og sager, som vi har jo bare taget hele markedet, altså, men der er jo selskaber, der aldrig nogensinde har handlet med Rusland, altså, der er selskaber, der aldrig har behov for det og sådan nogle ting og sager. Det er da en helt stor issue, det er, hvad betyder energipriserne, og det ved vi ikke. Nu kan vi høre Tom Bundgaard, han taler om, at måske kommer de til at falde i andet kvartal. Det vil jo så sige, så får vi måske normaliseret tingene, eller vi kunne også bare gå hjem og slukke for vores gasfyr alle sammen, fordi så vil vi da måske bare hjælpe en lille smule. Og det gør du jo. Ja, det har jeg lige gjort i dag. Men summa summarum, det der er, det er, at vi ved det ikke, og det, vi kører faktisk i en ærtesuppe i øjeblikket. Der er ingen sigtbarhed, og de første selskaber har jo også både vores egen Jyske Bank, Nokian Tires, og jeg så jo nogle andre i dag melde ud at sige, jamen vi dropper vores guidance, for vi ved simpelthen ikke, hvor vi skal hen af med det her, der sker i øjeblikket, fordi at det er lidt usikkert. Og det er vel egentlig det, der er fair nok, det er, at man rejser lige det røde flag. Det fik de jo lov til selskaberne under corona, og det er vel egentlig også på sin plads, at man lige rejser det røde flag og vifter lidt med det og siger, prøv, vi ved ikke, hvor vi ender her på den korte bane, men altså... Vi må se tiden an. Gigantisk stor usikkerhed og måske også en smule frygt, og så er altså ingen guide, så læne sig op af Michael Bak. Hvor efterlader det investorerne? Altså, som min gode kollega siger, spredning er redning. Altså, det vil sige, at hvis man ligger i mange forskellige aktier, så forhåbentlig går det nok. Nu kan man sige, at i dag er AP Møller Mærsk jo eksempelvis, de er faktisk nede med 2,5%, og det kan jo skyldes det her, vi talte om tidligere, med transportvejene måske, at måske bliver der mere transport i nærområden. Det ved vi ikke, men det efterlader investorerne der, hvor man sidste år græd over, at Ørsted og Vestas, de blødte, og nu i år, så er det lige pludselig dem, man sidder og luner sig lidt med at sige, okay, godt man, der trods alt har noget Vestas, ikke? Så det efterlader os vel et eller andet sted, hvor vi skal lære at agere i mere usikre tider. Vi skal lære vores gamle regler om både tålmodighed og spredning. Og så er det der med, om vi kan, altså, at vi kan leve med det at være investor, det handler altså også om, at det ikke går godt hele tiden, men at vi også skal kunne være i det uden. og så kigge ud af vinduet, kigge op, op på solen og så videre, ikke? Så rolig nu. Altså, det må vel være det, der er budskabet, i stedet for at løbe væk i panik. Og så kan du se, olieaktierne, de får sådan et bok, og det er jo, selvom olieprisen stiger og er fortsat høj, så på en eller anden dag, så er der også nogen, der tager lidt, nu har jeg fået en god gevinst, ikke? Det samme også med lidt med Saab, der er jo buller derudaf af mange af de andre våbenaktier. Det vil jo nok se, at der kommer sådan en gevinsthjemtagning, og måske i næste runde, så er det selvfølgelig alle de her olie- og de her shipping-selskaber. Og så om lige om lidt, så bliver det så de grønne aktier. Så lad nu være med at hoppe i sofaen, når nu din Vestas om nogle dage sætter sig, fordi der er nogen, der tager nogle lidt gevinster hjem. Der er nogen, der sidder og arbejder med det her hele tiden. Og lige nu, der rejser Vestas sig altså, hvis vi skal blive i det sprog. Jeg er lige hoppet ind på euroinvestor.dk, og der kan jeg altså se et overblik over, hvad der er top og bund på det danske aktiemarked. Vestas, Bavaria Nordic, Ambu, FL Schmidt og Jyske Bank, de ligger lige nu i toppen. Og så er AP Møller altså en af de selskaber, der ligger i bunden. Michael, vi har lige et par minutter her til sidst, som jeg tænker, vi skulle sætte af til noget lidt andet. Fordi at det er jo også en tid, hvor I render rundt til et hav af generalforsamlinger og gør jeres stemme gældende på aktionærernes vegne. Og en af de generalforsamlinger, som jeg ved, at I skal ud og slå lidt på tromme, det er hos Lundbeck. Mm. Hvad skal der ske derude? Altså det der skal ske, det er jo, at Lundbeck, som alle de andre laver, har deres årlige generalforsamling, men i år har fremsat et forslag om at dele deres aktier op i såkaldt A- og B-aktier, hvor A-aktierne så har de fleste stemmer og i virkeligheden kontrollen. Og nu skal man vide, at Lundbeck er jo ejet af en fond, og det vil sige, at majoriteten ligger i virkeligheden af Lundbeck-fonden. Det, man så kan ønske sig, det er, at man får delt op, således at man kan rejse nogle flere penge ind, men stadigvæk have kontrollen ude hos hovedejeren. Og der siger vi så som de små aktionærer, at det skal de lige tænke sig om to gange, fordi vi synes ikke, det er en god idé. Mm. Så med andre ord, det der sker derude er, at man ønsker sig at ændre aktiestrukturen. Det har vi faktisk set, det kender vi fra mange andre danske selskaber. Men det betyder, at når vi går ud på aktionærernes vegne, jamen, så går vi ud og rækker hånden op og siger, hey, vi repræsenterer alle os private aktionærer, og det er ikke altid en god idé, at jeg fonde skal eje det hele. Vi vil også gerne skulle have aktiemagt, som vi har, altså én aktie, én stemme. Og det er jo det, de så ønsker sig at kan man sige, lave om nu her. Så det betyder, at det er et af de selskaber i år, hvor der rent faktisk er noget på spil på generalforsamlingen. Så kan man så sige, kan de stemme det igennem? Ja, det kan de faktisk godt. Så vi bliver nødt til at rejse os op og så sige, at vi synes som private aktionærer, at det er en dårlig idé at lave et aktieopdeling, som de vil gøre der. Ikke? Mm. Og Lars Pedersen, det er du sådan set enig om. Du har også stået og harceleret mod det et par gange her i studiet. Ja, det må man sige. Jeg synes, det er pinligt, at man kommer som sådan en stor fond og gør sådan noget mod at vride arme rundt på de små aktionærer. Ikke? Man skulle have gjort det jo dengang, man børsnoterede det, så havde man haft alle muligheder for, ligesom for mange år siden, man børsnoterede Rockwool, hvor vi har en A- og en B-aktie osv. osv. Men dengang var det jo kutyme, at det var slut nu, det her regime. Og så genindfører de det også bagefter. Altså, det er noget skidt. Der er ingen grund til at stå og hisse op over det, fordi det er solen skinner, og det er en grøn dag. Men det er bare ærgerligt, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke ejer aktier i den der aktie, fordi jeg synes simpelthen, det er, man bliver taget med bukserne går ned om haserne som privat investor, og jeg synes, det er unfair simpelthen, at man gør det. Og når jeg læser, jamen det er svære beslutninger, jamen altså, så må man have gjort så mange andre ting end det her. Det er ikke fair i hvert fald. Og hvis jeg lige smider den tilbage til Michael Lars, så kan du måske lige stå og kigge på, om der er nogle edible oil aktier, eller noget eller den retning, som man kunne investere i, fordi det skal vi altså også lige omkring, det som Tom Bundgaard nævnte. Michael, altså gør det nogle forskelle, at man stiller sig op på sådan en generalforsamling? Jeg ved ikke, om man bliver hørt, men altså er det ikke bare høje herrer, der sidder og tænker, ja, I snakker, vi er ligeglade, vi gør, som vi vil? Altså, at aktionærerne har en samlet stemme, det ved vi gør en forskel. Altså, jeg er selv i dialog også med fonden og fondens ledelse, så de vil gerne også lytte. Og jeg vil også gerne sige, trods alt, at det er jo ikke noget, der fra dag til dag betyder, at på den måde, man mister stemmeret og sådan noget. Det er på sigt, hvis man vil have flere penge ind i selskabet, at der kan ske noget. Mm. Så ja, det gør en forskel på den måde, at hvis jo flere private aktionærer vi er, jo flere, der taler den samme stemme, jo mere bliver der jo lyttet. Og fondene ved jo også godt efterhånden, at de er jo også en del af en større, hvad kan man sige, altså et større samfundsorden. Og jo flere private vi er, så kan vi også stemme med fødderne. Altså det har vi også set i Danske Bank, der ejer de private 20% af godt og vel, faktisk. Men der bliver jo lyttet dialog. Og det tror jeg bliver mere og mere en del af det, vi kalder aktionærdemokrati, at at der rent faktisk, at det skal hænge sammen. Pressen har noget at skulle have sagt, de private aktionærer har noget at skulle have sagt, en stor fond er også en del af et omliggende samfund. Og derfor har vi en politisk, om man vil stemme, hvis vi er både konstruktive og kritiske. Altså jeg skal ikke stå og være den, du ved, politisk og kritisk og alt muligt for enhver pris. Jeg bliver nødt til at have en vis respekt for dem, jeg taler med. Men hvis jeg har det, så lytter de også til, hvad vi kommer med. Altså det bliver mere, der bliver mere fokus på aktivistinvesteringen fremover? Det er der er nogle tendenser til. Altså, der er ingen tvivl om, at vi ser yngre generationer, vi ser også nogle af de større pensionskasser, som bliver lidt mere aktivistiske. Og jeg tror også, det er den vej, verden går. Altså, det handler jo også om, som vi ser det, at fondene bliver jo rige, de bliver overhovedet rige, nogle af de store fonde. Det er også et ansvar, de skal påtage sig i forhold til et samfund. De skal være i endnu højere grad måske en del af det samfund, vi lever i. Så vi som investorer, private investorer, vi er samfundsborgere, men de skal også lytte til os, fordi der er mange af os. Mm. Lars Persson, tilbage til dig og spise olierne. Ja, altså, er der nogle særlige selskaber, som man kan... Ja, du kaster den jo lige i nakken. Jamen, er det ikke skønt? Jo, men altså, der er jo ikke så mange børsnoterede selskaber her i Europa på den der... jeg kunne jo... Altså, man kunne jo måske kigge på vores eget UIE, for eksempel. Jeg ved jo vist, at det er i hvert fald solsikkeolie, fordi det er jo der, hvor vi har Ukraine som en af de allerstørste producenter. Men vi har jo også UIE, som producerer palmeolie, så måske spørgsmålet er, hvad kan man subsistere her? Er der også nogen, der har olivenolie? Men det er jo så nok, at man skal tage en tur for de italienske og spanske. Så der er jo noget et eller andet sted, men det er lige, at jeg må bruge 5 minutter mere på... Måske skal man bare smide penge i en italiensk vingård eller olivengård eller sådan et eller andet. Det er altid skønt, Bodil, så det er helt sikkert. Ja. Men, man kan også se, at nogle af de der lange landbrugsaktier, jo, der er en sunflower olie her, og jeg ved ikke, men KER, og så er det, jeg tror faktisk, de er handlet i Polen, og den stiger 5% her for i dag, blandt andet. Så altså, der er ting derude. Altså, hvis man går ind på markedscreener og skriver AKK eller AK, og så ser, hvad der er i branchen, jamen, så har man jo allerede en god fornemmelse af at sidde og rode lidt og få et overblik der. Det er da i hvert fald noget, man kan sidde og hygge sig med i den gode sol og stemning i dag. Jamen, det er også lidt tageligt bare lige at smide sådan en i hovedet på dig, Lars Persson. Sådan er det. Vi arbejder hurtigt. Ja, men, nej, ikke andet end, at det, meget af det, vi laver her, er jo selvfølgelig at give inspiration. Jeg vil også bare lige slå et slag for at bruge den her tid til uddannelse. Hvis ikke man sidder ude i solen, så kan man også, på vores side i hvert fald, har vi lavet noget gratis online-undervisning for vores medlemmer. Altså det med, at man bruger tiden til at sætte sig ind i tingene. Fordi at det er sgu svært. Der er ingen, der kan regne det her ud. Om vi så giver Lars en time eller tre, så kan det godt være, at han stadigvæk vil have problemer med at regne den ud. Så vi skal bruge tiden til at blive klogere på det her. Ikke? Og så tilbage til starten også, ligesom tænke over, at det er altså en... Vi er en del af en større verden, og det synes jeg, vi gør herinde hver dag. Og der tror jeg bare, vi også skal sige, at det er vi også en del af, i hvert fald som Dansk Aktionærforening, at vi er et fællesskab, der sætter os ind i tingene. Så det var egentlig også bare i forhold til, at jeg synes ikke, altså, det er fint nok at finde det næste aktietip, men der er som sagt også tid til refleksion og uddannelse. Nu bliver det meget fornuftigt at høre på, Michael. Det er dejligt, så godt. Ja. Lars Persson, der er lytter, der skriver ind til os og spørger, om vi ikke har en kommentar til STG-regnskab. Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke, jeg har ikke set Scandinavian Tobacco Group. Nej, jeg har ikke set det, men det kan være, at det er smuttet under min radar, for vi sad og talte om det ved morgenbordet. Og, det skulle i hvert fald lande i dag, det er vi med på, men hvis der er nogen derude, der har set noget eller hørt noget, så gå gerne ind på vores Facebook-side og kom med en kommentar der, så får vi i hvert fald det med. Lars Persson, lad os rette blikket mod de aktuelle markeder her de sidste par minutter af denne tirsdagens Millionærklubben. Hvad sker der derude? Jamen, det er jo hudlihud hele vejen rundt. Altså, vi er, det norske marked er jo den, der stiger mindst sammen med Holland faktisk, kun op med 0,9, og ellers så har vi Spanien op med, det var lige op med næsten 3%, 2,9, så det er en morgen, hvor investorerne er kommet tilbage, måske ligeglade med, at der er nogen, der siger, at olieprisen skal i 300, så det er jo en positiv stemning, og jeg kan også se, at der er lige tækket endnu en ordre ind til Vestas, til Brasilien og sådan noget. Så hele den her energibombe, der nu er sprunget, det kan også godt være, at det giver sådan et ekstra boost, og at mølleproducenterne, både Gamesa og Nordex, jamen de nu måske kan få nogle bedre priser, og måske bliver indtjeningen, nu tager jeg virkelig glæde på forhånd, kan blive måske lidt bedre i 22. Ej, det er løgn. Men altså, det er jo bare sådan en case, hvor at det ser lidt bedre ud, og det kan godt være nogen, der der fremrykker nogle projekter måske lige pludselig, eller tænker et eller andet. Men der er altid jo den debat, specielt herhjemme, og også i Sverige og andre steder. Jamen, det er ikke så kønt i landskabet med de her vindmøller. Vi har også haft faktisk det svenske forsvar ude at sige, at man vil gerne sætte en hel vindmølleø op ude foran Göteborg, og det er man takket nej til, at nogle andre steder, hvor man har sagt, det dur ikke at lægge det der, men det kan jo godt være, at man må se på sagen på en anden måde. Der er meget, man må se på i disse tider, Lars Persson. Vi når desværre ikke mere. Tirsdagens udgave af Millionærklubben er slut. Vi sætter et punktum der. Tusind tak til Michael Bak fra Dansk Aktionærforening. Tak til Lars Persson, og tak til Alex, der så sig af teknikken. Sådan, thumbs up til Alex. Du kan selvfølgelig høre meget mere Millionærklubben allerede i morgen, når vi er tilbage, og det er vi selvfølgelig som altid, når klokken den bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.